ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। फुल माला देना है वो व्यक्ति निकाल देते, हम ऐसे नहीं करते। इसका क्या मतलब? हमारे इतना सा दम्भ है कि मैं बड़ा व्यक्ति हूं तो मुझे फुल माला पढ़ना उचित है, मेरा श्रेष्ठता दिखाना दूसरे लोगों को। मैं बड़ा हूं, मैं फुल माला से विभूषित हूं और दूसरे नहीं। इसका मतलब मैं दूसरे से बड़ा हूं, इसका क्या मतलब? विनम्रता नहीं है। हम फुल माला पहनने रहते हैं, हम पहनने हैं क्योंकि ये कृष्ण प्रसाद है, राधा कुंज बिहारी का प्रसाद। और ऐसे माला पहनना लक्षण है और ऐसे दिखाना चिन्ह है कि हम खुद को भगवान के दास अनुदास अनुदास अनुदास के रूप में मानते। यही चिन्ह है कि मैं प्रयास करता हूं कृष्ण के दास के दास के दास के दास होना, और इसलिए प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं, हम उपेक्षा नहीं करते। ये हमारे श्रृंगार के लिए नहीं है, तो खाली ऐसे संकेत, हम कृष्णदास है, कृष्णदास अनुदास अनुदास। और इस भावने में भी हम ऐसे आज के आनंदोत्सव अच्छी तरह समझ सकते हैं। महोत्सव का मतलब महा उत्सव, उत्सव उल्लास आनंद। तो वो आनंद कृष्ण में स्वाभाविक है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभावितीर्य निज रूपतया कला भी गोलोक एव निवसत्याखिलात्मभूत गोविंद आदि पुरुषं तमहं जामि। भगवान कृष्ण आनंद मूर्ति है, दिव्य चिन्मय आनंद, रसमय आनंद, आनंद चिन्ह। और कृष्ण के साथ राधा आदि गोपियां हैं, कृष्ण के आनंद विस्तार करने के लिए। राधा श्री कृष्ण से अभिन्न है, अप्राकृत स्त्री रूप में भगवान के विस्तार है। तो ये सभी विषय समझना इतना सरल नहीं है, यही आध्यात्मिक ज्ञान के सर्वोच्च स्तर है। लेकिन यदि हम ऐसी बात नहीं समझते तो हम ऐसे महोत्सव पुष्याभिषेक, हम इसके अंतिम सारार्थ हम अच्छी तरह नहीं समझ सकते अगर पहले हम संबंध ज्ञान नहीं मिलते। संबंध ज्ञान, संबंध का क्या मतलब? कि भगवान कृष्ण है, वे ही महान है और हम इनके दास है। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो कैसे हम दास है? क्योंकि वे ही महान है, वे प्रभु है। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप है, मूल स्वभाव है दासत्व, वे दास है। और कृष्ण का स्वरूप, कृष्ण स्वरूप जीव है नित्य प्रभु, तो वो कृष्ण की स्थिति है और हमारी स्थिति और स्वभाव है कि हम कृष्ण के दास है। और भगवान कृष्ण असीम अपर्याप्त आध्यात्मिक आनंद पूर्ण है और भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों को बुलाते आमंत्रण करते हैं, तो मेरे धाम वापस आओ, इस भौतिक जगत तुम्हारे उचित स्थान नहीं है, तुम मेरे दास हो, लेकिन मुझको भूल करके उपेक्षा करके तुम इस भौतिक जगत में आया हो। और कृष्ण ऐसे भगवत गीता में अर्जुन के द्वारा तो ये सभी वाणी सब बद्ध जीवन को कहते हैं कि तुम सब मेरे नित्य दास है, आमी नित्य कृष्ण दास, एक कथा भूले मायार नफर होया चिरदिन भूले, कि हम कृष्ण दास है ये बात भूल करके कृष्ण बहिमुख होया भोगवंश करे निकटस्थ माया तारे जापटी अधर, कृष्ण को भूल करके हम माया के राज्य में आया है और कृष्ण को भूल करके उपेक्षा कर बहिमुख कृष्ण को द्वेष करके हम प्रयास करते हैं खुद को भगवान जैसे बनाना, ईश्वर हम अहम भोगी, मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं, मैं भोगी हूं, सब कुछ जो जगत में है सब कुछ मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए है। तो ऐसे बद्ध जीवों सोचते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमारे दूषित बुद्धि सुधार करने के लिए इस भौतिक में भौतिक जगत में आते हैं और इनकी वास्तविक आनंदमय लीला जगाते हैं और ऐसे हमको आमंत्रण करते हैं। तो किस लिए तुम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख में भ्रमण करते हो, किस लिए तुम मुझको भूल करते, आओ आओ मेरे लीला में वापस आओ। आनंद चिन्मय सपनतियो मनसु या प्राणिनं प्रतिफलं स्मरताम उपेत्य लीलायतेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो ऐसे ही कृष्ण विजयी होते, इनकी आनंदमय लीला देखने से कृष्ण लड़ाई नहीं करके पूरा जगत को विजय करती। लीलायतेन भुवनानि जयत्यजस्रं, कृष्ण लीला के गुण प्रकृति के तीन गुण से परे है, कृष्ण की लीला के गुण पूरा आध्यात्मिक है, जो अभी हम हमारे भद्र अवस्था में हमारे कोई अनुभूति नहीं है। तो ऐसे आनंद क्या है, आध्यात्मिक प्रेम आनंद क्या है, तो इसलिए श्री कृष्ण आते हैं और हमको देखते हैं इनकी लीला कैसे है और हमको बोल आओ आओ आओ। तो कृष्णा हमको बुलाते हैं तो वापस आओ मेरी लीला में भाग लो, मेरे सेवक हो। तो कैसे हम कृष्ण लीला में प्रवेश कर सकते हैं, तो इतना सरल नहीं है क्योंकि हमारी बुद्धि दूषित है, विपरीत बुद्धि। शुद्ध बुद्धि क्या है, शुद्ध भावना क्या है, तो ऐसे ही सोचना मैं कृष्णदास हूं और मेरे सब प्रयास वचन कार्य चिंतन सब कृष्ण प्रीति के लिए होना चाहिए और विपरीत बुद्धि जो जिसमें हम अभी अभ्यस्त है, ईश्वर अहम अहम भोगी, मैं ईश्वर हूं, मैं जगत के केंद्र हूं, कृष्ण कौन है, तो ये विपरीत दूषित बुद्धि सुधार करने के लिए साधना भक्ति पालन करना चाहिए। और साधना भक्ति का क्या उद्देश्य है, तो खाली यही है हमारी भावना परिवर्तन करना, जगत दर्शन और गोलोक दर्शन। अभी हम जगत देखते हैं सब कुछ मेरे लिए, यही सत्य है कि मैं ईश्वरीय हूं और सब कुछ इस जगत में, सब कुछ जो जगत में है, सभी वस्तुएं मेरा आनंद के लिए है। और गोलोक दर्शन है ऐसे देखना कि गोलोक एवं सत्य अकेला आत्मभूत, भगवान कृष्ण जो गोलोक में रहते हैं तो जगत में भी है, और पूरा जगत इनकी सेवा के लिए है, तो यही गोलोक दर्शन है। हम सब कुछ देखते हैं आंखों के द्वारा, आंखों में से सब कुछ देखते हैं, लेकिन कैसे देखना चाहिए, तो साधारण दूषित बुद्धि है सब कुछ जो हम देखते हैं, वो सब कुछ मेरे लिए है। और गोलोक दर्शन है कृष्ण भावना भावित दर्शन है, सब कुछ जो है कृष्ण का आनंद के लिए है। कोई कोई बोलते है कि तो इस महोत्सव व्यवस्था करने के लिए कितना पैसा का नुकसान हुआ, तो इतना सा फुल प्रतिमा को लगाना है, तो ये क्या है, तो अच्छा हो तो यही पैसा दरिद्र सेवा में लगाना उचित था, तो ऐसे व्यक्ति हम खुद का पैसा दरिद्र सेवा में नहीं लगाते, लेकिन ऐसा मंतव्य करते, तो इतने सारे पैसे का नुकसान हो, तो ऐसे एक पंडित जो खेते हुए स्वतंत्र भारत के एक प्रधानमंत्री था, एक पंडित ऐसे बोला कि भारत में पूर्व काल में बहुत सारे मंदिर बनाए हुए, तो लोगों का प्रयास मंदिर बनाने में और पैसा लगाना सब बेकार हुआ, तो अभी आधुनिक भारत में, भारत के नए मंदिर होगा फैक्ट्री, हम फैक्ट्री बनेंगे, किस लिए मंदिर जाते हो, किस लिए मंदिर बनाते हो, खाली समय और पैसा का नुकसान है, फैक्ट्री बनाओ, उससे हम कुछ व्यवहारिक काम करेंगे और व्यवहारिक पैसे भी मिलेंगे, तो ये नास्तिक की बात है कि कृष्ण को और अर्पण करना इसमें कोई अर्थ नहीं है। लेकिन भक्तों जानते हैं कि ऐसे महोत्सव बनाना चाहिए, इससे कृष्ण संतुष्ट होंगे, और यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, जब कृष्ण संतुष्ट होते हैं तो आपने आप पूरी भौतिक स्थिति अच्छी होते, आपने आप मतलब भगवान की दया से, लेकिन अगर भगवान असंतुष्ट होते हैं तो हमेशा मानव समाज में बहुत प्रकार के उपद्रव होते हैं। और हम आजकल देखते हैं कि हमेशा सामाजिक उपद्रव होते हैं और ऐसे कभी कभी साइक्लोन होते हैं और सुपर साइक्लोन भी होते हैं और भूमिकंप होते हैं और हमेशा लोगों के मन में उपद्रव होते हैं। स्थिति ऐसी है कि सभी घर में जागरण होते हैं और कोई संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि संतुष्टि का रहस्य भूल गए हैं सब। कैसे हम संतुष्ट हो सकते? यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। कृष्ण के लिए सब प्रयास करना चाहिए, फिर हम संतुष्ट होंगे, क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि मैं सब कुछ करूंगा खुद की इंद्रिय तर्पण के लिए, तो हम हमेशा असुखी असंतुष्ट रहेंगे। अशांतस्य कुतः सुखम्, हम अशांत रहेंगे क्योंकि मन हमेशा चलते रहेंगे, चलते चलते चलते मन कभी स्थिर नहीं होगा। तो ऐसे अशांत अवस्था में सुख का कोई प्रश्न नहीं होते। तो हम सुखी हो सकते हैं यदि हम प्रयास करते हैं कृष्णा का सुख बढ़ाने के लिए। कृष्णा के सुख असीम है, कृष्ण के सुख का मापना संभव नहीं है। लेकिन क्योंकि कृष्ण का सुख जो हमारे भौतिक सुख जैसे नहीं है, जिसका गुण संपूर्ण पृथक है, कृष्ण के सुख आनंद चिन्मय रस है, कृष्ण के सुख शुद्ध है, भौतिक काम क्रोध लोभ मोह माद माचार्य से मुक्त है। कृष्ण का सुख क्या है? कृष्ण सुख मिलते हैं इनके भक्तों के को सुख देने से, और भक्तों सुख मिलते हैं कृष्ण को सुख देने के प्रयास में। तो हम कैसे भगवान जो आत्मराम आप्तकाम, कैसे हम भगवान को सुख दे सकते? क्योंकि भगवान के सुख असीम है, तो कैसे हम कृष्ण के सुख और बनेंगे? तो कृष्ण का सुख असीम है, लेकिन क्योंकि वे असीम है, तो इनके सुख और ज्यादा भी हो सकते। कृष्णा बहुत सुखी होते हैं जब इनके अंशों जीवात्मा खास जो बद्ध जीव है भक्ति में आते हैं। भक्ति में आते हैं मतलब सेवा में आते हैं, भक्ति का मतलब सेवा भाव। तो हम आनंद मिलते हैं कृष्ण को ऐसे सुंदर फूल श्रृंगार देने से। तो वो आनंद क्या है, किस प्रकार का आनंद है? जब हम देखते हैं कि कृष्ण पूरा सुखी है, तब भक्तों आनंद मिलते हैं। विशेषकर गौड़ीय वैष्णव भक्तगण अधिक सुख मिलते हैं जब देखते हैं कि कृष्णा राधा जी के साथ आनंद लीला विलास करते हैं। ये गौड़ीय वैष्णव भक्तों की लक्ष्य है कि सब कुछ जो हम करते हैं राधा और कृष्णा दोनों एक साथ में, दोनों के आनंद के लिए, क्योंकि भक्तों जानते हैं कि कृष्णा पूरा सुखी नहीं हो सकते अगर राधा के साथ में नहीं है, और राधा का सुख का प्रश्न नहीं है अगर कृष्ण के साथ में नहीं है। तो गौड़ीय वैष्णवगण ऐसे महोत्सव आयोजन करते हैं राधा और कृष्ण के सुख और प्रीति के लिए, और दूसरे लोग भी आमंत्रण करते आइए, विशेष महोत्सव होगा मंदिर में, जैसे कि लोग वास्तविक सुख के बारे में कुछ धारणा मिल सकते। अभी हमारे अभ्यास है भौतिक रूप देखने से आनंद प्राप्त का प्रयास करना, खास सभी एडवर्टिजमेंट में एक सुंदरी नारी का रूप दिखाना है, चाहे भी टूथपेस्ट का एडवर्टिजमेंट, कार टायर का एडवर्टिजमेंट, जिस कार टायर का कोई संबंध नहीं है नारी के साथ, सभी चीज सुंदरी नारी दिखाने से क्या बोलते प्रकाशित करते एडवर्टाइज करते, लगते संस्कृत में एडवर्टाइज के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि वैदिक सभ्यता में सभ्यता होते हैं और एडवर्टिजमेंट का कोई आवश्यकता नहीं है, और विशेषकर ऐसे एडवर्टिजमेंट का कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही लोगों का आकर्षण होते, क्या सुंदरी रूपा सुंदरी नारी, लेकिन ऐसे ही सौंदर्य भौतिक है, और इसलिए असनातन है, अनित्य अस्थाई है। एक बात है अस्थाई है और वो वास्तविक सौंदर्य नहीं है, ब्यूटी इज स्किन डीप, ये खाली चमड़ा का सौंदर्य है, और उसके नीचे क्या है, खून हार कफ इत्यादि। लेकिन कृष्ण का रूप सच्चेद आनंदमय है, और कंदर्प कोटि कामनीय विशेष शोभम, कंदर्प कामदेव नारी के रूप में पुरुष व्यक्तियों को आकर्षित करते हैं, और पुरुष के रूप में स्त्री लोगों को आकर्षित करते हैं, और ऐसे इस भवबंधन होते हैं मैथुन आगर, विशेषकर मैथुन करने की इच्छा से, पुंसा स्त्रीय मिथुनी भाव में तम तैयार हो हृदय ग्रंथि में हो, इस भवबंधन का मूल कारण है पुरुष स्त्री आकर्षण, और ये आकर्षण कामदेव में से होते हैं। तो वो कामदेव कोटि कोटि क्रॉ क्रॉ कामदेव सभी ब्रह्मांड में, भौतिक ब्रह्मांड में क्रॉ क्रॉ ब्रह्मांड में, और हर एक ब्रह्मांड में एक कामदेव है, और ये सभी कामदेव श्री कृष्ण से आकर्षित होते हैं, और कामदेव की शक्ति पूरा जगत को मोहित करना स्त्री पुरुष आकर्षण से, वो शक्ति बहुत कम होते हैं कृष्ण के सौंदर्य के सामने, क्योंकि कामदेव का काम वो भौतिक है और कृष्ण का रूप वो आकर्षण, आकर्षण जो है कृष्ण का रूप से वो पूरा आध्यात्मिक होते हैं, वो प्रकृति के तीन गुणों से परे है। तो इसलिए कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन, मदन कामदेव हमको मोहित करते, लेकिन कृष्ण इनके श्रेष्ठ आकर्षण इनके सौंदर्य से मदन कामदेव को मोहित करते हैं। तो कैसे हम ऐसा अलौकिक अप्राकृतिक आध्यात्मिक कृष्ण प्रेम आनंद में प्रवेश कर सकते हैं सेवा भाव से? जब तक हम सोचते हैं मैं भोगी हूं, मैं ईश्वर हूं, कृष्ण भी एक अगर भक्ति में भी अगर हम ऐसे सोचते कि कृष्ण का रूप बहुत सुंदर है मेरा आनंद के लिए है, हम कृष्ण को देखेंगे और हमारे आनंद बढ़ेंगे, तो भक्तों के आनंद बढ़ते हैं कृष्ण का रूप देखने से। कैसे? अगर हम सोचते हैं कि कृष्ण दर्शन मेरा आनंद के लिए है तो ऐसी भावना भक्तिमय नहीं है, वो भौतिक भावना से प्रभावित होते, वो मिश्रित भक्ति है कि हम भक्ति करते हैं जैसे कि हम भक्ति से खुद का आनंद मिल सकते। शुद्ध भक्ति में आनंद मिलते हैं, लेकिन कैसे आनंद मिलते हैं? भक्तों संतुष्ट होते हैं कि कृष्ण बहुत ही, हम देखते हैं कृष्ण की श्रृंगार बहुत सुंदर है और ऐसे देखने से श्रीमती राधा रानी संतुष्ट होंगी। तो भावना अलग है कि मेरा वो रूप दर्शन मेरा आनंद के लिए नहीं है, वो भक्तों के आनंद के लिए, मैं भक्त नहीं हूं, मैं भक्त का दास हूं, तो ऐसी भावना होना चाहिए। तो इसलिए ही समझना चाहिए कि दर्शन ये शब्द का क्या मतलब है। हम मंदिर जाएंगे दर्शन के लिए, इसका क्या मतलब है? हम जाएंगे कृष्ण को देखने के लिए, नहीं है। हम कृष्ण के सामने जाएंगे और हम कृष्ण की दृष्टि में आएंगे और हम कृष्ण को बताएंगे कि मैं आपके विनम्र दास हूं, दास अनुदास अनुदास, तो आपकी सेवा में मुझको लगाओ। तो ये दर्शन का मतलब है कि मैं हूं, मैं आया हूं आपके सामने। बहुत जन्मों में मैं आपको कृष्ण को उपेक्षा किया था, तो अभी मेरी सुबुद्धि उदित हो गई है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं अयोग्य हूं, अनाधिकारी हूं, तो फिर भी प्रार्थना करता हूं कि हे कृष्णा, आपकी अहितु की कृपा से मुझको आपकी सेवा में लगाइए। आई नंद तनुज किंकर पतितांग मांग विषमे भवम बुधाओ कृपया तव पाद पंकज स्थित दुलि सदृशन वेचंत। यही दर्शन का मतलब कि मैं कृष्ण के दर्शन में हूं, तो कृष्ण सब कुछ देखते हैं, मंदिर नहीं जाके भी कृष्ण हमको देखते हैं। सर्वथा पानी पादम तत् सर्वतोक्षी सर्वथा अक्षी, कृष्ण के अंगों सर्वत्र है, कृष्ण सब कुछ देखते हैं, कृष्ण हमारे बाहर में है, सभी परमाणु के अंदर में है, हमारे हृदय में भी विराजमान है, और कृष्ण हमारे हम के बारे में सब कुछ जानते हैं, हमारे अंतिम चिंतन भी कृष्ण सब कुछ जानते हैं। तो मंदिर आना का क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है कि भगवान कृष्ण सर्वव्यापी है, लेकिन मंदिर में इनके विशेष स्थापित रूप है, और उस रूप में श्री विग्रह युगल मूर्ति राधा कुंज बिहारी। तो इस विशेषकर इस रूप में भक्तों की भक्ति अर्थात सेवा ग्रहण करते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई मुझको फल फल जल पत्ता इत्यादि सरल वस्तु प्रेम से मुझको अर्पण करते मैं ग्रहण करता। तो भगवान कृष्ण सर्वत्र उपस्थित होते, लेकिन विशेषकर मंदिर में जिसमें भक्तों प्रेममयी सेवा करते, तो ऐसे मंदिर में भगवान की विशेष प्रकटी होते हैं, और श्री विग्रह रूप में वो श्री विग्रह जो कृष्ण है, ऐसा नहीं है वो विग्रह कृष्ण का प्रतिनिधि है और छिन्न है, नहीं, श्री विग्रह स्वयं श्री कृष्ण भगवान है, राधा कृष्ण गौरनिता, और इनकी कृपा से हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, हमारी सेवा ग्रहण करने के लिए। तो भक्तों आते हैं और बहुत प्रकार की सेवा करते हैं कृष्ण की, और ऐसी भावना उन्नयन करने प्रयास करते हैं कि हम सब कुछ कृष्ण को अर्पण करते हैं, और मन भी अर्पण करना चाहिए कि सब कुछ जो हम करते हैं कृष्ण प्रीति के लिए करना चाहिए। मैं भोगी नहीं हूं, मैं सेवक हूं। शुद्ध भक्ति का मतलब सेवा करना जिसमें कोई भौतिक स्वार्थ की इच्छा नहीं होती है, तो वो वास्तविक सेवा है, वो वास्तविक भक्ति है। और ऐसे आज का महोत्सव, ऐसे महोत्सव आयोजित करते हैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और जैसे कि सभी भक्तों, नए आने वाले भक्तों, प्रवीण नवीन सभी भक्तों आ सकते हैं, और विशेषकर जो प्रवीण भक्तों श्री कृष्ण के रूप दर्शन में वास्तविक कृष्ण प्रेम आनंद अनुभव करते हैं, क्योंकि प्रवीण भक्तों की एक ही इच्छा है, मानस हृदय हो गए हो जो कि चुमार आपिलुं तुआ पदे नंद किशो। उन्नत भक्त का मतलब जो आत्म समर्पण किया है श्री कृष्ण की सेवा में, और नवीन भक्तों के आकर्षण होते हैं कृष्ण के लिए, और ऐसे सुंदर दर्शन में और आकर्षित होते हैं कृष्ण सेवा में, और प्रेरणा मिलते हैं कृष्ण सेवा करने के लिए। तो ऐसे कृष्ण का रूप दर्शन बहुत ही सुंदर होते हैं, और ऐसे सभी लोग जो बदमाश असुर राक्षस नहीं होते हैं, तो श्री कृष्ण के ऐसे सुंदर दर्शन में प्रेम आनंद मिलते या कम से कम प्रेम आनंद का एक कण मिलते, और ऐसे प्रेम आनंद का कण मिलके और प्रेरित होते कृष्ण सेवा करने के लिए। तो ये समझना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण को आंखों से नहीं देख सकते अगर हम कानों से नहीं सुनते कृष्ण दर्शन, भगवत दर्शन। दर्शन का एक मतलब है देखना और दूसरा मतलब है तत्व ज्ञान। तो अगर हम समझते हैं कृष्ण भगवत तत्व ज्ञान शुद्ध भक्तों से सुनने से हम भगवत तत्व ज्ञान मिलते हैं, और वो भगवत तत्व ज्ञान मिलने से हम क्या समझते हैं कि वही भोगी है, वही प्रभु है, हम दास है, और इसी भावना में हम वास्तविक दर्शन मिल सकते। विषय छरी कभी शुद्ध हो बे मन तभी हम है रबो श्री वृंदावन। जब मन शुद्ध होते हैं भौतिक इंद्रिया सुख के प्रयास त्याग करके जब मन शुद्ध होते हैं तब हम वास्तविक ब्रज दर्शन मिल सकते। तो आप विचार कीजिए हमारी वर्तमान दूषित स्थिति में यदि हम कुछ सुख मिलते हैं कृष्ण के सुख में, ऐसे सुंदर श्रृंगार देखने से अगर हम कुछ सुख मिलते हैं तो कितने सारे सुख होगा जब हम काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि से मुक्त होते हैं और हम वास्तविक कृष्ण प्रेम आनंद सागर में प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसे महोत्सव में हम व्रज भक्ति में प्रेरित होते हैं और ऐसे हम और प्रेरणा मिलते कि इस भौतिक जगत दुखमय है और मेरा वास्तविक स्वार्थ होगा कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण करना। जैसे कि अवसर मिलूंगा शुद्ध कृष्ण भक्ति करना और ऐसे कृष्ण का आनंद बढ़ेगा क्योंकि कृष्ण असीम है और कृष्ण राधा आदि गोपियां और यशोदा माता नंद महाराज इत्यादि महान महान भक्तों से सेवित होते हैं, लेकिन कृष्ण इतना दयालु है कि हम कृष्ण को भूल किया है और कृष्ण इतने महान महान भक्तों से सेवित होते फिर भी कृष्ण इतना दयालु है कि कृष्ण हमारे साथ में जाते हैं। ईश्वर सार्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्रह्मयन सार्वभूतानि यंत्रारूढानि मायना। हम कृष्ण को भूल करके पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, हम जन्म पर हर जन्म में कृष्ण को भूल करते हैं और विश्व भ्रमण करते हैं। ब्रह्मा लोक लेकर नरक तक पूरा जगत दुखमय है और ऐसे ही हम भ्रमण करते हैं 84 लाख प्रकार की जीव जाति में कृष्ण को भूल करके, लेकिन कृष्ण हमको नहीं भूलते। कृष्ण हमेशा चिंतित होते तो वो मूर्ख कब मेरी सेवा में वापस आएगा। तो ऐसे ही महोत्सव है जिसमें हम जो मूर्ख है कृष्ण को भूल करके हम इस भौतिक स्थिति में आया है, और ऐसे आनंद महोत्सव में हमारी सुप्त बुद्धि कि मैं कृष्ण दास हूं, मेरा वास्तविक स्वार्थ है कृष्ण सेवा में, भौतिक इंद्रिय सुख करने का प्रयास में कोई सुख नहीं है, यही वास्तविक आनंद है। तो जैसे कि हम ऐसी भावना से प्रेरित होगी, ऐसा महोत्सव आयोजित है और ऐसे समझना चाहिए कि यही हमारे जीवन है। ऐसा नहीं है कि हम काम करते और कभी कभी मंदिर रहते, नहीं, वास्तविक जीवन है सदैव मंदिर में रहना। तो कौन सा मंदिर? गोलोक धाम। ये मंदिर और सभी राधा कृष्ण मंदिर गोलोक धाम से अभिन्न है। तो अभी हम मंदिर को विजिट करते, लेकिन समझना चाहिए कि हमारे वास्तविक स्थान हमारे मकान या अपार्टमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा अपार्टमेंट मेरा जगह है और कभी कभी हम मंदिर आते हैं, नहीं है। हमारे जगह है गोकुल धाम, गोलोक धाम, वृंदावन धाम, और वो मकान, और ऐसे ऐसे ये मकान मेरा है, ये मैं अमुक हूं, मैं संजित चौधरी हूं, मैं इसी अपार्टमेंट में रहता हूं, नहीं है। वो हमारे वास्तविक जीवन नहीं है। हमारे वास्तविक जीवन है जाया जाया वृंदावन वासी जतो जन, वृंदावन वास व्रजवास। तो वो व्रजवास हम मिल सकते हैं कैसे? कृष्ण साधना भक्ति करने से, भक्तों की संगति में, और ऐसी भावना विकसित होने चाहिए कि मैं कृष्ण दास दास दास दास दास हूं, वो सब कुछ कृष्ण के आनंद के लिए करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो अगर कोई प्रश्न हो तो पूछिए। आज से सारे आचार्य महाराज प्रश्न करने वाले हैं, इनको प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। बुक टेबल, बुक टेबल लगेंगे। प्रश्न है अभी दर्शन हो गए या साढ़े आठ बजे? तो जरा सा बैठिए। और महाराज जी, हमारे मन में बहुत शंकाएं उठती है और डिप्रेशन इतना हो गया है कि कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत लोग बोलते हैं हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे। तो हम बोलते हैं मगर उसका जो प्रभाव है वो हमारा डिप्रेशन नहीं दूर होता है। इसके लिए आप कृपा करके हमको कुछ बोल। बुक टेबल, they're going to arrange some book table. हाँ, हम हरे कृष्ण बोलते हैं फिर भी मन विचलित होते और बहुत शंका होती है और ये सब से मन में परेशान रहते, तो क्या करें? हरे कृष्ण बोलने से फायदा नहीं होते? फायदा होते हैं। बोलने के साथ, कीर्तन के साथ श्रवण करना चाहिए। शंका होती है क्योंकि जैसे कि प्रवचन में बोला था, हमारी बुद्धि अभी विपरीत बुद्धि, ईश्वर हम भोगी, हम ऐसे ही सोचते मैं भगवान जैसे हूं, मैं भोगी हूं, और वास्तविक सत सच बुद्धि है ईश्वर कृष्ण, भोगी कृष्ण, तो ये सभी शंका आते हैं क्योंकि हमारी पूरी श्रद्धा नहीं है कृष्ण में। अब जानती मां मूढ़ा मानुषिंग तनमाश्रितम परम भाव में जानन तो मम भूतादि भव्ययम, कि हम पूरा अस्वस्थ नहीं है कि कृष्ण ही भुक्ता है, वही भगवान है, इसलिए मोघाशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञान विचेत सा राक्षसिंग आसुरिंग चैव प्रकृति मोहनिंग श्रुता, क्योंकि हमारी पूरी श्रद्धा नहीं है कृष्ण में, वो पूरा समझना नहीं है कि वे ही परम सत्य है, वे निराका का विकार नहीं है, वे ही परम सत्य है, क्योंकि हमारे पूरा विश्वास नहीं है इसी विषय में, इसलिए हमारे सब प्रयास, हमारे सब मोघाशा मोघ कर्मण मोघ ज्ञान, हमारे सब कर्म ज्ञान सब कुछ निष्फल होते हैं जब तक पूरी श्रद्धा नहीं होते हैं कृष्ण में, तो तब तक ऐसे मानसिक विचलन रहेगा। तो इसलिए कीर्तन के साथ श्रवण करना चाहिए, और श्रवण शुद्ध भक्तों से जो हमको व्याख्या करते हैं कैसे कृष्ण भगवान है और कैसे हम कृष्ण के दास अनुदास अनुदास है। तो खाली इस मंदिर में कृष्ण कीर्तन नहीं चलते, तो बहुत मायावादी भी हरि कृष्ण कीर्तन करते, लेकिन वो कीर्तन नहीं है, क्योंकि कीर्तन है कृष्ण का प्रशंसा करना, और मायावादी जो हरि कृष्ण कीर्तन करते सोचते कि कृष्ण कीर्तन करने से हम खुद को कृष्ण बनेंगे और हम कृष्ण की ज्योति में लीन हो जाएंगे, तो यही एक्चुअली कीर्तन नहीं है, ये सब भूल धारणा है। और ऐसे ही मौखिक हरे कृष्ण उच्चारण करने से कृष्ण कभी संतुष्ट नहीं होंगे, तो इसलिए कीर्तन श्रवण के साथ होना चाहिए, और धीरे धीरे ऐसे कीर्तन और श्रवण करने से फल होगा चैतो दर्पण मार्जनम, चित्त शुद्धि होगी। लेकिन करीब कुछ समय लगेगा क्योंकि अनादि कर्म फल है परिभवान भजल है, अनादि काल से हम विपरीत बुद्धि से सोचे कि मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, तो ये दूषित बुद्धि सुधार करने के लिए करीब कुछ समय लगेगा, इसलिए भक्ति में उत्साही होना चाहिए, दृढ़ संकल्प करना चाहिए और धैर्य भी रखना चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्य। तो एक दिन में हम हरे कृष्ण मंत्र जाप करने का चरम फल अर्थात कृष्ण प्रेम भक्ति नहीं मिलेंगे, सामान्यतः कुछ समय लगते, लेकिन विश्वास होना चाहिए कि अगर हम भक्त संग में कृष्ण भक्ति करेंगे और कृष्ण नाम करेंगे, और अगर हम शुद्ध भक्तों से शुद्ध भक्ति प्रचार सुनेंगे, तो अवश्य ही चित्त शुद्धि होगी, और ऐसे विषयाचर्या कभी शुद्ध होवे मन तभी हम है रबो श्री वृंदावन। जब हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होते हैं और मन शुद्ध होते हैं, तब हम अवश्य ही व्रज दर्शन मिलेंगे। लेकिन ये भी दूसरी बात भी सोचनी है, काम क्रोध लोभ मोह मादादि अविष्ट ऐशब न चरे कीशे पावे राधा कृष्ण। जब तक हम काम क्रोध लोभ इत्यादि नहीं चढ़ते हैं तब तक राधा कृष्ण प्रेम लीला में प्रवेश करना का कोई सवाल नहीं होते हैं। क्वेश्चन, हाउ टू कंट्रोल लस्ट, कैसे भौतिक काम को दमन करना है, नियंत्रण करना है। तो ये बहुत लंबा विषय है। योगियां कठोर तपस्या करने से प्रयास करते हैं काम को दमन करने, फिर भी सफल नहीं होते। तो एक ही उपाय है काम के ऊपर विजयी होने के, एक उपाय है दैवी ईशा गुणमयी मम माया दुरात्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में तम चरंती थे। माया दुर्गा शक्ति बहुत प्रभावशालिनी है और हम छोटे जीव है, कमजोर है, तो कैसे हम माया का प्रभाव से मुक्त हो सकते। तो खाली एक उपाय है, अगर हम कृष्ण के चरण में आश्रय लेंगे और आत्मसमर्पण करेंगे कृष्ण के चरण में, फिर कृष्ण के अनुग्रह से, कृष्ण जो मायाधीश, कृष्ण की कृपा से हम काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्त हो सकते। हम बहुत छोटे हैं और माया से नियंत्रित होते हैं, क्योंकि माया हमसे और बहुत शक्तिमती है, लेकिन वो शक्ति, वो माया शक्ति कृष्ण की शक्ति है, क्योंकि कृष्ण भगवान है, शक्तिमान है। तो हमसे माया बहुत शक्तिमती है, लेकिन माया से कृष्ण और बहुत शक्तिमान, ज्यादा शक्तिमान है। तो हमारे एक उपाय है काम से मुक्त होने के लिए, कृष्ण के चरण में आश्रय लेना। तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में मैंने एक पुस्तक लिखी, ब्रह्मचार्य इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो अंग्रेजी में है। अगर आपको चाहिए, उसमें बहुत चर्चा है तो कैसे काम से मुक्त होना, तो उसमें आप बहुत ही पता मिलेंगे इस विषय के बारे में। लेकिन एक और बात है कि खाली वो पुस्तक पढ़ने से काम नहीं भागेगा, तो व्यवहारिक जीवन में वो परामर्श जो है वो पुस्तक में है, तो खुद का जीवन में वो सब उपदेश प्रयोग करना चाहिए। तो खाली पढ़ने से फायदा होगा, लेकिन पूरा फायदा होगा अगर हम खुद के जीवन में ये सब उपदेश ग्रहण और पालन करेंगे।